Wir wollen drei Stellen lesen und uns mit der Person Henoch beschäftigen. Chcemy przeczytać trzy miejsca i zająć się osobą Henocha. Erste Mose, Kapitel 5. Pierwsza Mojżeszowa, 5 rozdział. Vers 21 bis 24. Od 21 do 24 wiersza. Pierwsza Mojżeszowa, 5 rozdział, 21 wiersz. Henoch żył 65 lat i zrodził Metuszelacha. Po zrodzeniu Metuszelacha chodził Henoch z Bogiem 300 lat i zrodził synów i córki. Henoch przeżył 365 lat. Henoch chodził z Bogiem, a potem nie było go, gdyż zabrał go Bóg. A od Hebreja 11? Z Hebrajczyków z rozdziału 11. Vers 5 und 6. 5 i 6 wiersz. Hebrajczyków 11, 5 wiersz. Przez wiarę zabrany został Henoch, aby nie oglądał śmierci, i nie znaleziono go, gdyż zabrał go Bóg. Zanim jednak został zabrany, otrzymał świadectwo, że się podobał Bogu. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On jest i że nagradza tych, którzy Go szukają. Aus dem Judasbrief, Kapitel 14, Vers 14 und 15. Listu Judy, 14 i 15 wiersz. O nich też prorokował Henoch, siódmy potomek po Adamie, mówiąc: oto przyszedł Pan z tysiącami swoich świętych, aby dokonać sądu nad wszystkimi i ukarać wszystkich bezbożników za wszystkie ich bezbożne uczynki, których się dopuścili, i za wszystkie bezdecne słowa, jakie wypowiedzieli przeciwko niemu bezbożni grzesznicy. Diese drei Stellen sprechen von einer Person, die wir alle bestimmt schon einmal, von der wir schon einmal gehört haben. Wszystkie te trzy miejsca mówią o osobie, o której z pewnością już słyszeliśmy. Aber bevor wir auf Henoch eingehen, ist es vielleicht gut, etwas noch über das erste Buch Mose zu sagen. Ale zanim zajmiemy się osobą Henocha, może dobrze będzie coś powiedzieć jeszcze na temat pierwszej księgi Mojżeszowej. Das Alte Testament ist wie ein Bilderbuch. Stary Testament jest jak książką obrazkową. Gott gibt uns schon am Anfang viele Dinge, die wir mit dem Licht vom Neuen Testament gut verstehen können. Bóg na początku daje nam wiele już rzeczy czy wydarzeń, które w świetle Nowego Testamentu możemy dobrze już zrozumieć. Wir denken zum Beispiel an Josef. Myślimy na przykład o Józefie. Ein wunderbares Vorausbild auf den Herrn Jesus. Jest on cudownym obrazem wskazującym na Pana Jezusa. Und so ist es auch hier in diesem 5. Kapitel des ersten Buches Moses. Tak samo jest sprawa ma się w tym 5. rozdziale tej pierwszej Mojżeszowej. Dass wir einmal eine Person anschauen können, wie Henoch. Że pewnego razu możemy oglądać na jakąś osobę, jak na przykład na Henocha, Aber wenn wir den Zusammenhang sehen, ale gdy my oglądamy czy patrzymy na cały kontekst, dann sehen wir, dass auch ein Bild ist von der Zeit der Menschheitsgeschichte, ale to widzimy, że to również jest obrazem całej historii ludzkości, Henoch ein Bild der Versammlung. To w tym kontekście Henoch jest obrazem zgromadzenia. Sie wird entrückt in den Himmel. Zgromadzenie jest pochwycone do nieba. Und dann kommt Noah mit der Arche. Następnie przychodzi Noe z Arką. Und das ist mehr ein Bild für Israel, was in der Zukunft der Gerichte Zuflucht sucht bei Noah in der Arche. A to jest obrazem na Izraela, który w przyszłym czasie, gdy będą sięgały sądy tej ziemi, gdy Izrael właśnie szuka schronienia jakby w tej obrazie, w tej arce Noego. Im ersten Kapitel vom ersten Buch Mose, w pierwszej Mojżeszowej, w pierwszym rozdziale, finden wir, wie Gott die geschaffene Erde, znajdujemy, jak Bóg stworzony świat zubereitet, damit die Menschen darauf wohnen können. Go przygotowuje, aby ludzie mogli mieszkać na tej ziemi. Im zweiten Kapitel finden wir wieder einen Schöpfungsbericht oder einen Zubereitungsbericht. W drugim rozdziale ponownie znajdujemy pewien opis stworzenia czy przygotowania czegoś. Viele Menschen sagen, das ist ein Fehler. Wielu ludzi mówi, że to jest błąd w Biblii. Aber wenn wir die Bibel genau lesen, dann sehen wir wunderbare Schönheiten. Ale gdy czytamy Biblię dokładnie, to znajdujemy piękne czy cudowne piękności. Im ersten Kapitel ist der Name von Gott Elohim. W pierwszym rozdziale imię Boga jest imię jego Elohim. Im zweiten Kapitel ist der Name von Gott Jahwe Elohim. W drugim rozdziale imię Boga jest Jahwe Elohim. Im ersten Kapitel sehen wir die Macht von Gott. W pierwszym rozdziale widzimy moc Boga. Und im zweiten Kapitel, wie er in Beziehung treten möchte mit dem Menschen. A w drugim rozdziale, jak on pragnie wstąpić w relacje z człowiekiem. Und er gibt dem Menschen ein Gebot. A Bóg daje człowiekowi jedno przykazanie. Und der Mensch fällt in Sünde. A człowiek wpada w grzech. Und dann sehen wir ab Kapitel 4, dass er wieder einen anderen Namen sich in einem anderen Namen sich offenbart. A w czwartym rozdziale widzimy, że Bóg objawia się w dalszym, nowym imieniu. Herr, Jehova oder Jahwe. Że już jest mowa o Panie albo o Jahwe. To jest to samo w hebrajskim. Wir finden das am Ende von Kapitel 4, Vers 26. Znajdujemy to pod koniec czwartego rozdziału, w wierszu 26. Damals fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Wtedy zaczęto wzywać imienia Pana. Wann hat man angefangen, den Namen des Herrn anzurufen? Kiedy zaczęto wzywać imienia Pana? Als Enoch geboren wurde, schwacher, hinfälliger Mensch. Gdy został spłodzony czy zrodzony Enosz, co oznacza słaby, upadający człowiek. Wir müssen immer bedenken, dass wir schwache, hinfällige Menschen sind und Gott oder den Herrn Jesus oder Jehova nötig haben. Musimy zawsze mieć na uwadze to, że jesteśmy słabymi, upadającymi czy rozpadającymi się ludźmi i potrzebujemy właśnie tego Jahwe, tego Pana Jezusa. Wenn wir jetzt Kapitel 4 und Kapitel 5 miteinander vergleichen, jeśli teraz porównamy ze sobą czwarty i piąty rozdział, dann ist es auffallend, sehr große Unterschiede zu sehen. To wpada to w oczy, że są tam bardzo wielkie różnice pomiędzy tymi rozdziałami. In Kapitel 4 finden wir die Familie von Kain. W czwartym rozdziale znajdujemy rodzinę Kaina. Wir sehen, dass sie eine Stadt gebaut haben. Widzimy, że oni zbudowali miasto. Wir sehen, dass sie gute Arbeit gemacht haben. Widzimy, że oni wykonali dobrą pracę. Musik, muzykę. Kupfer und Eisen bearbeitet haben. Że obrabiali miedź i żelazo. Jetzt frage ich euch in Kapitel 5, welchen Beruf hatte Henoch? Teraz zapytam się was w piątym rozdziale, jaki zawód wykonywał Henoch? Wir finden nichts. Nic na ten temat nie znajdziemy. Was haben die anderen alles gemacht? A co czynili ci pozostali tego rozdziału? Wir finden nichts. Nic nie znajdziemy. Warum? Dlaczego? Es wäre doch interessant zu wissen, was hat Henoch gemacht. Przecież byłoby to ciekawe dowiedzieć się, co czynił Henoch. Wir sehen jetzt den großen Unterschied zwischen dem Ungläubigen und dem Gläubigen. I widzimy teraz właśnie wielką różnicę pomiędzy niewierzącym a wierzącym. Ihr müsst jetzt nicht denken, ihr Kinder, der Beruf ist unwichtig und die Schule auch. Wy oczywiście teraz, dzieci, nie możecie pomyśleć, że szkoła i praca jest nieważna. dass ihr morgen nicht in die Schule geht, weil der Bruder gesagt hat, der Beruf und die Schule ist unwichtig. Że jutro nie pójdziecie do szkoły, bo wiecie, ten brat, wujek powiedział, że szkoła i praca jest nieważna. Unwichtig für den Himmel. Jest to nieważne dla nieba. Wir sollen auf der Erde schon fleißig sein. My na ziemi mamy być jak najbardziej pilnymi. Aber wenn Gott über uns vielleicht einmal etwas schreiben würde, ale gdyby Bóg miał kiedyś napisać coś o nas albo o mnie, dann möchte er nicht schreiben, dass wir eine Stadt gebaut haben. To on nie chciałby właśnie pisać o nas, że my zbudowaliśmy miasto. Sondern er möchte schreiben, dass wir mit Gott wandeln, wenn wir gleich zu Henoch kommen. Ale on chciałby napisać o nas, że chodzimy z Bogiem, tak jak zaraz, gdy przejdziemy do Henocha, będziemy słyszeć. Es ist noch interessant bei Kain zu sehen, dass seine Kinder auch Namen haben, wo El enthalten ist. Ciekawą rzeczą też jest to, że dzieci Kaina posiadają imiona, w których zawarte też jest słówko czy sylaba El. Mit ach, vers 18. Na przykład w wierszu 18. Mehujael und Methusael. Mehujael i Methusael. Das bedeutet, sie haben den Namen von Gott noch in ihren Namen. To znaczy, że oni imię Boga, bo to właśnie oznacza to imię, mają jeszcze zawarte w swoich imionach. Aber waren trotzdem ungläubig. A jednak byli niewierzącymi. Ich sage nicht, dass es schlecht ist, einen Namen aus der Bibel zu nehmen. Überhaupt nicht. Ja nie mówię i wcale tego nie mówię, że jest to czymś złym wybierać imiona z Biblii. Aber mit einem Namen aus der Bibel kommt man nicht automatisch in den Himmel. Ale posiadając imię biblijne, nie wchodzi się automatycznie przez to do nieba. Jetzt stelle ich euch noch eine Frage. A teraz zadam wam jeszcze jedno pytanie. Wie alt ist Kain geworden? Ile lat, czy do jakiego wieku doszedł Kain? Znaczy, ile miał lat, gdy umarł? Wie alt ist Lamech geworden? Ile lat posiadał Lamech, gdy umarł? Steht nicht in der Bibel. Wcale to nie jest w Biblii napisane. Warum denn nicht? Dlaczego nie? In einem der Psalmen steht, ich glaube nicht, dass ich die Stelle finde, in den Augen des Herrn ist kostbar, in den Augen des Herrn ist der Tod seiner Frommen. Jest takie miejsce w psalmach, że kosztowne w oczach pańskich jest śmierć jego pobożnych. Wenn ein Gläubiger stirbt, jeśli umiera wierzący, dann schreibt Gott sozusagen auf, wann gestorben ist und wie alt. To Bóg jakby spisuje, kiedy on umarł i w jakim wieku. Aber wenn ein Ungläubiger stirbt, ale gdy umiera niewierzący, dann ist das für Gott unwichtig. To dla Boga jest to nieważne. Wir lesen eine Stelle aus dem Propheten Jeremia. Czytamy jedno miejsce z proroka Jeremiasza. Kapitel 17. 17 rozdział. Die von mir, 17 Vers 13, die von mir weichen, werden in die Erde geschrieben. Und dann bis zum Schluss. Also nur nicht von Anfang an. Ja, kannst du auch den ganzen Film. Wszyscy, nadzieje, 13 wiersz, 17 rozdział, 13 wiersz. Nadziejo Izraela, Panie, wszyscy, którzy Cię opuszczają, będą zawstydzeni, a ci, którzy od Ciebie odstępują, będą zapisani na piasku, gdyż opuścili Pana źródło wód żywych. Kain ging weg vom Angesicht des Herrn. Kain odszedł sprzed oblicza Pana. Und ich weiß nicht, ob ihr schon einmal an einem Strand gewesen seid, an einem Sandstrand. I nie wiem, czy już byliście kiedykolwiek w życiu waszym nad brzegiem morskim, który tworzył się z piasku. Wenn du etwas aufgeschrieben hast in dem Sand, gdy napisałeś coś w tym piasku, und du kommst am nächsten Tag noch einmal zurück, i następny dzień powrócisz do tego samego miejsca, vielleicht kann man noch etwas sehen, aber das meiste ist schon wieder weg. Być może możesz jeszcze coś zauważyć z tego, co napisałeś, ale większość tego już się straciła. So ist es für den Ungläubigen. Tak właśnie sprawa ma się z niewierzącym. Und deswegen wollen wir noch einmal an euer Herz appellieren, ihr lieben Kinder. Dlatego chcemy do was, drogie dzieci, jeszcze raz się zwracać i apelować. Was ist im Himmel, wenn ein Sünder Buße tut? Co dzieje się w niebie, gdy grzesznik pokutuje? Eine große Freude. Jest tam wielka radość. Möchtest du gerne, dass der Himmel sich freut? Czy chciałbyś chętnie, aby niebo się radowało z powodu ciebie? Oder möchtest du, dass du wie ein geschriebener Name im Sand bist? Albo chciałbyś być tym spisanym imieniem w tym piasku? Jetzt lesen wir noch eine Stelle für Gläubige. A teraz przeczytamy jeszcze jedno miejsce dla wierzących. 2 Korinther 6, Vers 9. 2 Koryntian, 6 rozdział, wiersz 9. Nur die ersten vier Worte, als Bekannte, Unbekannte und Wohlbekannte. Tylko 1 Koryntian 6, 9 wiersz, jako nieznani, a jednak znani. In dieser Welt unbekannt. W tym świecie jesteśmy nieznani. Aber bei Gott wohlbekannt. Ale u Boga dobrze znani. Das ist der Wunsch für uns alle. Takie jest pragnienie dla nas wszystkich. Deswegen steht im 5. Kapitel genau, wer geboren ist, wann er gestorben ist und wie alt er geworden ist. Dlatego w 5. rozdziale jest dokładnie napisane, kto został zrodzony, kto kiedy umarł i w jakim wieku. Das ist die Linie von Seth nach Adam. To jest więc rodowód Seta po Adamie. Das gläubige Geschlecht. Jest to ten rodowód wierzących. Und der siebte von Adam ist Henoch. A siódmym potomkiem po Adamie był Henoch. Wir wollen jetzt versuchen, uns etwas mit Henoch zu beschäftigen. I teraz chcemy postarać się zająć właśnie trochę tym Henochem. Wenn wir allen drei Stellen, die wir gelesen haben, eine Überschrift geben können, gdybyśmy mogli dać wszystkim przeczytanym trzem miejscom jakiś tytuł, dann ist im 1. Mose 5 die Stelle der Schwerpunkt Henoch wandelte mit Gott. To w tym rozdziale 5, 1 Mojżeszowej nacisk jest położony na ten fakt, że Henoch chodził z Bogiem. In Judas, Vers 14 und 15. W Judy, 14 i 15 wierszu. Henoch zeugte von Gott. Henoch świadczył o Bogu. In Hebräer 11 ist der Schwerpunkt Henoch wurde entrückt. Hebrajczyków 11 nacisk jest położony na to, że Henoch został pochwycony. Wir kommen noch dazu. Ale przejdziemy jeszcze do tego. Zunächst einmal noch der Bezug, dass Henoch der siebte gewesen ist. Najpierw jeszcze odnoszę się do tego, że Henoch był tym siódmym potomkiem. Wir können sehr dankbar sein, wenn wir gläubige Eltern oder sogar Großeltern haben. Możemy być bardzo wdzięczni z tego, jeśli posiadamy wierzących rodziców albo nawet i wierzących dziadków. Aber Gott hat keine Enkelkinder. Ale jest tak, że Bóg nie ma wnuków. Jeder muss persönlich entscheiden, dass er mit Gott wandelt. Każdy osobiście sam musi zadecydować, że będzie chodził z Bogiem. Ich glaube nicht, dass Henoch sich erst mit 65 Jahren bekehrt hat. Ja nie wierzę w to, że Henoch, mając dopiero 65 lat, się nawrócił. Die Bekehrung ist die Grundlage für ein Wandel mit Gott. Nawrócenie jest fundamentem na chodzenie z Bogiem. Aber ich kann mich auch bekehren und nicht mit Gott wandeln. Ale może też być tak, że ktoś się nawróci, a jednak nie chodzi z Bogiem. Wenn ich nur an meine Interessen denke. Jeśli ja myślę tylko o moich własnych zainteresowaniach. Es ist hierbei Henoch sehr interessant, wann wir lesen, dass er mit Gott wandelte. W przypadku Henocha jest to bardzo ciekawą sprawą, gdy jest powiedziane, w jakiej chwili, czy w jakim momencie czytamy, że on chodził z Bogiem. Nachdem er Methuselah gezeugt hat. Mianowicie po chwili, czy wydarzeniu, gdy on spłodził Methuselaha. Wenn wir ganz alleine sind, gdy jesteśmy całkiem sami. Und wir wandeln nicht mit Gott. I nie chodzimy z Bogiem. Dann ist das traurig. To jest to smutne. Aber wenn wir verheiratet sind und wandeln nicht mit Gott. Ale jeżeli jesteśmy już żonaci, a i nie chodzimy z Bogiem, dann nehmen wir unseren Ehepartner vielleicht mit. To jest in die Welt oder in einen falschen Wandel. To jest tak, że zabieramy naszego partnera małżeńskiego albo do świata, albo do niewłaściwego postępowania. Wenn wir dann noch Kinder haben, a jeszcze w dodatku mamy jeszcze dzieci, dann sind auch unsere Kinder in Gefahr. To i nasze dzieci są w niebezpieczeństwie. Das müssen, dessen müssen wir uns bewusst sein. I musimy być tego świadomi. Man sagt, dass man Kinder überhaupt nicht erziehen muss. Mówi się, że dzieci wcale nie musi się wychowywać. Was? Co? Sie machen sowieso alles den Eltern nach. Bo oni tak wszystko podrabiają, co czynią rodzice. Das bedeutet, natürlich ist Erziehung wichtig. To oczywiście oznacza, że wychowywanie jest ważne. Aber wenn wir sagen, du musst jeden Abend beten, ale jeśli powiemy do dziecka, musisz się co wieczorem modlić, bevor du schlafen gehst, zanim pójdziesz spać, und wir beten niemals, a my nie modlimy się nigdy, dann sagen die Kinder, was ist das für eine Differenz? To dzieci powiedzą, co to za różnica? Du sagst, beten ist wichtig, ty mówisz, modlitwa jest ważna, aber wir beten niemals zu Hause. Ale my nigdy w domu się nie modlimy. Wenn du sagst, die Zusammenkünfte sind wichtig, jeśli mówisz do dziecka, zgromadzenia są ważne, und du fehlst, a ty sam nie jesteś obecny, dann fehlen die Kinder bald auch. To wkrótce ich dzieci będzie na zgromadzeniu brakowało. Und wenn die Kinder dann selbstständig sind, dann fehlen sie vielleicht noch mehr. A gdy dzieci już będą samodzielne, to może tym jeszcze bardziej będzie ich brakować. Wir finden nicht viele Personen in der Bibel, wo wir lesen, dass sie mit Gott wandelten. Nie znajdziemy wiele osób w Biblii, o których mowa jest, że chodziły one z Bogiem. Hier Henoch, tutaj Henoch, im nächsten Kapitel Vers 6, Kapitel 6 Vers 9, w następnym rozdziale, wierszu 9, Noah. Noe. Und ich möchte noch zwei Stellen vorstellen aus den Propheten. Chciałbym jeszcze dwa miejsca przedstawić z proroka, czy z proroków. Zuerst aus Micha, prorok Micheasz. Kapitel 6, strona 990, albo 6 rozdział. Vers... Ja, vers 8. 6 rozdział, 8 wiersz, strona 993. Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie. Tylko, abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze chodził ze swoim Bogiem. Er fordert von dir, demütig zu wandeln mit deinem Gott. On wymaga od ciebie, abyś w pokorze chodził ze swoim Bogiem. Wir kommen gleich noch darauf zurück. Aus Malachi. Zaraz do tego powrócimy. Malachiasz, ostatni prorok Starego Testamentu. Kapitel 2. Drugi rozdział. Vers 1019 strona. Ja, Vers 4 bis 6 vielleicht. Lefi ist dort das Thema. Tutaj jest od wiersza 4 do 6 tematem jest Lewi. Drugi rozdział, czwarty wiersz. I poznacie, że wydałem dla was to postanowienie, aby moje przymierze z Lewim trwało, mówi Pan Zastępów. Takie też było moje przymierze z nim, że dałem mu życie i pokój oraz bojaźń. Także się mnie bał i lękał się mojego imienia. Na jego ustach była prawdziwa nauka i na jego wargach nie znalazła się przewrotność. W pokoju i prawości chodził ze mną i wielu powstrzymywał od winy. Also demütig vor dem Herrn, vor Gott wandeln, więc chodzić w pokorze przed Bogiem, in Frieden, w pokoju, und in Gradheit, i prawości, czy prostocie, sprawiedliwości. Das möchte der Jesus gerne auch von uns. Tego Pan Jezus też pragnie, czy życzy sobie od nas. Wenn man zusammen wandelt, zusammen geht, jeśli chodzi się razem. Dann braucht man drei Übereinstimmungen. To potrzebne do tego są trzy rzeczy, które muszą się ze sobą zgadzać. Das gleiche Ziel als erstes. Musi się mieć ten sam cel. Wenn einer im Norden wohnt und der andere im Süden, jeśli ktoś mieszka na północy, a ktoś mieszka na południu, dann können wir nicht zusammen nach Hause wandeln. To nie możemy razem chodzić do domu. Also brauchen wir das gleiche Ziel. Więc musimy mieć ten sam cel. Welches Ziel hat Gott? Jaki cel ma Bóg? Die Verherrlichung des Herrn Jesus. Celem Bożym jest uwielbienie Pana Jezusa. Die Person des Herrn Jesus soll groß werden. Osoba Pana Jezusa ma być uczyniona wielką. Ist das auch unser Ziel? Czy to też jest naszym celem? Wenn es nicht unser Ziel ist, dann können wir nicht mit Gott wandeln. Jeśli to nie jest naszym celem, to wtedy nie możemy chodzić z Bogiem. Das zweite ist, dass wir auch den gleichen Weg gehen müssen. To drugą rzeczą to jest to, że musimy też mieć, czy iść tą samą drogą. Wir können mit dem Flugzeug fliegen. Możemy lecieć samolotem. Oder wir können mit dem Auto fahren. Ale możemy też jechać autem. Wir können Autobahn fahren oder Landstraße. Możemy jechać autostradą albo też drogą normalną, boczną. Wenn wir nicht den gleichen Weg gehen, jeśli, dann können wir nicht zusammen wandeln. Jeśli nie idziemy tą samą drogą, wtedy też nie możemy chodzić razem. Und den Weg bestimmen nicht wir, sondern Gott. A drogę nie wyznaczamy, czy wybieramy my, tylko wyznacza tą drogę Bóg. Um den Weg mit Gott zu gehen, müssen wir die Bibel aufschlagen. Aby chodzić drogą z Bogiem, musimy otworzyć Biblię. Dort hat Gott den Willen gezeigt und den wollen wir gerne lernen. Tam właśnie Bóg pokazał nam swoją wolę i właśnie tej woli chcemy się nauczyć. Aber als drittes ist noch wichtig, wir brauchen auch die gleiche Geschwindigkeit. Ale jako trzecią, jaka trzecia rzecz ważne też jest to, że musimy iść tym samym tempem. Wenn ich mit einem kleinen Kind spazieren gehe, jeśli będę szedł na spacer z małym dzieckiem, dann muss ich auch in der Geschwindigkeit von dem Kind, weil es viel kleinere Beine hat, gehen. To muszę iść tą prędkością tego małego dziecka, gdyż to dziecko ma o wiele mniejsze nogi. Und das ist manchmal nicht einfach. A to czasami wcale nie jest proste. Ich erinnere mich an eine Radtour mit unseren Kindern. Przypominam sobie wycieczkę rowerową z naszymi dziećmi. Und der älteste Sohn, a najstarszy syn, er wollte nicht die Geschwindigkeit von der kleinen Schwester fahren. On nie chciał jechać prędkością swojej najmniejszej siostry. Und die kleine Schwester hat sich immer beschwert, dass die anderen so schnell fahren. Ta najmłodsza siostra czy córka zawsze się zawsze krytykowała, że wszyscy inni jadą tak szybko. Wir hatten das gleiche Ziel. Mieliśmy ten sam cel. Wir hatten das gleiche, den gleichen Weg. Tą samą drogę. Aber die Geschwindigkeit war schwierig. Ale prędkość była trudna. Und ich sage, auch für den Wandel mit Gott ist die Geschwindigkeit manchmal schwierig. Ja mówię też, i jeśli chodzi o chodzenie z Bogiem, prędkość czasami jest trudna. Du suchst eine Arbeitsstelle? Ty szukasz może miejsca pracy? Und du möchtest jetzt eine Arbeitsstelle? I ty teraz chcesz mieć miejsce pracy. Aber bei dem Wandel mit Gott dauert es auf einmal ein Jahr. Ale przy chodzeniu z Bogiem może to trwa jakiś rok. Du möchtest heiraten? Ty chcesz wyjść za mąż, czy się ożenić? Du möchtest gerne mit Gott heiraten? Ty chętnie chcesz pobrać się z kimś z Bogiem. Aber es ist kein Ehepartner da. Ale nie ma partnera małżeńskiego. Jetzt warten wir auf die Geschwindigkeit von Gott. A teraz my czekamy na prędkość od Boga. Na prędkość Boga. Na Bożą prędkość. Wenn wir nicht aufpassen, sind wir zu schnell. Ale jeśli my nie uważamy, jesteśmy zbyt szybcy. Und es ist vielleicht Unglück in der Ehe wegen unserer Geschwindigkeit. I być może jest w małżeństwie nieszczęście ze względu na naszą prędkość. Wenn man verheiratet ist, möchte man vielleicht Kinder. Jeśli ktoś jest żonatym czy za mężną może ktoś chce mieć dzieci. Aber wir kennen nicht die Geschwindigkeit von Gott. Ale my nie znamy prędkości Bożej. Vielleicht sagt er, es ist gut, dass du 4 Jahre keine Kinder bekommst. Być może jest tak, że powie tobie, że dobrze dla ciebie jest, że 4 lata jeszcze nie będziesz miał dzieci. Dann sehen wir eine andere Ehe. Widzimy jednak inne małżeństwo. Und Gott hat sofort Kinder gegeben. I Bóg od razu dał dzieci. Warum fährt er so schnell und wir so langsam? Dlaczego on jedzie tak szybko, a my tak wolno? Das ist alles nicht so einfach. To wszystko nie jest takie proste. Aber wenn wir mit Gott wandeln, ale jeżeli chodzimy z Bogiem, dann möchte er, dass wir das gleiche Ziel haben, to on pragnie, abyśmy mieli ten sam cel, gleiche Weg, tą samą drogę, und auch lernen die gleiche Geschwindigkeit. I też, abyśmy nauczyli się chodzić tą samą prędkością. Und auch als Familie und in der Ehe müssen wir immer wieder lernen, die gleiche Geschwindigkeit zu haben. I także w rodzinie i w małżeństwie musimy wciąż na nowo uczyć się tego, aby mieć tą samą prędkość. Das möchte ich als Nebengedanke einfügen. To chciałbym też tutaj dodać jako taką boczną myśl. Es steht eine Entscheidung in der Ehe an. Teraz trzeba podjąć decyzję w małżeństwie. Und der Mann sagt, es ist klar, wir müssen den Weg gehen. I mąż mówi, jest jasne, musimy iść tą drogą. Und die Frau sagt, ich bin noch nicht ruhig. Ale żona mówi, ja jeszcze nie mam pokoju. Ich habe noch etwas Bauchschmerzen. Trochę mnie jeszcze boli jakby żołądek. Sind wir dann als Mann wartend? Czy my wtedy jako mąż jesteśmy tymi, którzy czekamy? Oder gehen wir einfach weg? Czy po prostu odchodzimy? Auch da müssen wir lernen, die gleiche Geschwindigkeit zu bekommen. I także i tutaj musimy nauczyć się, aby nabrać, czy zacząć chodzić tą samą prędkością. Zu dem gleichen Weg möchte ich noch eine Stelle lesen aus dem Matthäus-Evangelium. Jeśli chodzi o tą samą drogę, to jeszcze chciałbym przeczytać jedno miejsce z Ewangelii Mateusza. Der Weg, den Gott uns führt, droga, którą prowadzi nas Bóg, Matthäus 7, Vers 13 und 14, to jest Mateusza 7 rozdział, 13 i 14 wiersz. Mateusza 7, 13. Wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie. Ale wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota, i niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Der Weg mit Gott ist keine Autobahn. Droga z Bogiem to nie jest autostrada. Es gibt nicht an jeder Ausfahrt große Schilder. Nie ma na każdym zjeździe jakieś wielkie oznaczenia albo szyldów. Es gibt nicht alle 50 Meter eine Laterne. Nie ma co 50 metrów jakieś, jakąś latarnię. Latarni. Ich glaube, ihr versteht, was ich meine, oder? Ja myślę, że rozumiecie, o co mi chodzi, tak? Das bedeutet nicht, dass der Weg nur dunkel ist. To nie oznacza, że w przeciwieństwie do tego nasza droga jest rzeczywiście tylko ciemna. Gott gibt uns auch manchmal Schilder, wo wir sehen, wie es weitergeht. Bóg czasami też nam daje takie Schilder czy wskazówki, którędy dalej iść. Aber nicht wie auf einer Autobahn, ale nie jest to tak jak na jakiejś autostradzie, sondern eher wie auf einer Bergwanderung. Ale jest to raczej tak jak na takim szlaku górskim. Und dann müssen wir suchen, wo ist der nächste markante Punkt. I musimy jakby szukać, gdzie jest następny taki już zaznaczony punkt. Und dann kann es auch schon mal sein, wir müssen wieder einen Weg zurückgehen. I może też zdarzyć się tak, że musimy wrócić się z powrotem pewien odcinek tej drogi. Wir haben den Punkt übersehen. Ponieważ przeoczyliśmy ten właśnie ważny punkt. Der Jesus möchte uns helfen dabei, auf dem schmalen Weg zu gehen. Pan Jezus chce pomóc nam, abyśmy chodzili właśnie tą wąską drogą. Wir sehen auch in der Bibel Beispiele, wo die Geschwindigkeit auch bei den Gläubigen im Alten Testament ein Problem gewesen ist. Widzimy też w Starym Testamencie takie przykłady, gdzie ci wierzący tam mieli problemy z prędkością. Wenn wir zum Beispiel an das Kinderbekommen denken, jeśli chodzimy na przykład, jeśli myślimy na przykład o tym fakcie tego otrzymania dzieci, Abraham und Sarah, na przykład Abraham i Saraj. Plötzlich hat Sarah eine andere Geschwindigkeit als Gott. Nagle Sara ma inną prędkość niż Bóg. Nimm die Hagar. Mówi, weź Hagar. Und Abraham springt auch auf den Zug auf. A Abraham tak samo skakuje na ten pociąg. Und dann sehen wir das Unglück zwischen Ismael und Isaak. A następnie widzimy właśnie to nieszczęście pomiędzy Ismaelem a Izaakiem. Wir möchten beten, dass wir nicht schneller sind als Gott. Chcemy modlić się o to, abyśmy nie byli szybsi od Boga. Wir denken an Jakob. Myślimy o Jakubie. Er wollte den Segen haben. On chciał mieć błogosławieństwo. Das war gut. To było dobre. Hätte er den Segen bekommen, gdyby on otrzymał to błogosławieństwo, 100%. A czy on by otrzymał to błogosławieństwo? Tak, 100%. Aber er konnte nicht warten. Ale on nie był w stanie czekać. Isaak hat gesagt: Esau, komm, ich möchte dich segnen. Isaak powiedział do Ezawa: chodź, chcę cię błogosławić. Also geht die Ampel auf rot. Więc jakby dla niego światła zmieniły się na światło czerwone. Jetzt müssen wir etwas machen. Teraz ja muszę coś robić. Wir können doch nicht warten. Przecież nie możemy czekać. Und Rebecca und Jakob bilden ein schlechtes Paar. A Rebeka i Mutter, jego mama, matka i Jakub tworzą niestety złą parę. Wir wissen nicht, wie Gott es geführt hätte. Nie wiemy, jakby Bóg jednak doszedł do swojego celu i tą rzeczą by poprowadził. Manchmal denken wir auch, es ist unmöglich, jetzt zu warten. Czasami myślimy również, teraz jest niemożliwe, aby czekać. Vielleicht denkst du, dein Ehepartner oder dein du hast eine Person vor Augen, die du gerne heiraten möchtest. Być może myślisz, że jest tam jakaś osoba, którą chętnie chciałbyś poślubić. Und du wirst selbst aktiv, weil du denkst, sonst klappt es nicht mehr. I ty sam stajesz się w tej sprawie aktywny, gdyż myślisz już, bo inaczej się ta sprawa nie uda. So können wir schnell die Geschwindigkeit von Gott verlieren. W ten sposób szybko możemy stracić prędkość Bożą. Wenn wir jetzt zu Judas gehen, gdy teraz przejdziemy do listu Judy, dann sehen wir, dass Judas in Judas gesagt wird, to widzimy, że w Judy jest powiedziane, was schon tausende Jahre vorher passiert ist. Co już tysiące lat przedtem się wydarzyło. Wir sehen das oft in der Bibel, to często widzimy coś takiego w Biblii, dass Gott tausende Jahre wartet, bis er etwas offenbart, etwas zeigt. Że Bóg czeka tysiące lat, zanim on jakąś rzecz objawi czy pokaże. Wenn wir nicht den Judasbrief hätten, wüssten wir nicht, dass Noah ein Zeuge Gottes war. Henoch, entschuldigung. Gdybyśmy nie mieli listu Judy, to nie wiedzielibyśmy, że Henoch był świadkiem Bożym, świadkiem o Bogu. Aber Gott vergisst nichts. Ale Bóg nic nie zapomina. Vielleicht weiß dein Nachbar auch nicht, dass du schon 1000 Traktate verteilt hast. Być może twój sąsiad też nie wie, że ty już 1000 traktatów rozdałeś. Auch da denken wir manchmal, jetzt muss ich es einmal erzählen. Czasami i tutaj myślimy, no teraz ja już muszę to wreszcie opowiedzieć. Aber Gott erzählt nicht immer alles sofort. Ale Bóg nie zawsze wszystko od razu opowiada. Aber er vergisst auch nichts. Ale on też nigdy niczego nie zapomina. Was war das Thema von dem Zeugnis von Henoch? Jaki temat, czy jakim tematem było świadczenie Henocha? Er zeugt von dem Gericht. On świadczył o sądzie. Es war eine böse Zeit. Był to zły czas, w którym żył. Wir sehen bei Noah dann kurze Zeit später, dass Gott es gereute, den Menschen gemacht zu haben. Widzimy, że krótko później, za czasu Noego, Bóg żałował, że uczynił człowieka. Bei uns hört man manchmal auch, u nas też czasami słyszy się, wir müssen von der Liebe Gottes sprechen. Musimy mówić do ludzi o miłości Bożej. Wir dürfen nicht über das Gericht reden. Nie możemy mówić o sądzie. Wir dürfen nicht von der Hölle sprechen. Nie możemy mówić o piekle. Die Leute bekommen Angst, aber nicht zu Gott. Bo ludzie tylko mają wtedy strach, a nie przychodzą do Boga. Ich sage nicht, dass wir nicht von der Liebe sprechen sollen. Ja nie mówię, że nie mamy mówić o miłości. Aber die Liebe ist nicht das Erste. Ale miłość nie jest tym pierwszym. Wahrheit und Liebe, prawda i miłość, und die Wahrheit kommt zuerst, ich muss erkennen, ich bin Sünder, ich komme in die Hölle. I prawda jest pierwsza, ja muszę najpierw rozpoznać, że jestem grzesznikiem i ja pójdę do piekła. Und wenn ich das Bewusstsein bekomme, a jeśli dostanę właśnie tą świadomość, dann lassen wir den Menschen nicht alleine, wtedy nie zostawiamy tego człowieka samego w tej świadomości, und stellen ihm die Liebe Gottes vor. I przedstawiamy mu następnie miłość Bożą. Wenn wir kurz auf das eingehen, was Noah, was Henoch gesagt hat, jeśli krótko teraz zastanowimy się nad tym, co powiedział Henoch, dann sehen wir, dass er sagt, siehe, der Herr ist gekommen. To on mówi, że oto Pan przyszedł z tysiącami swoich świętych. Inmitten seiner heiligen Tausenden. No, to schon ja. Das bedeutet für mich ein Fehler, oder? To dla mnie przecież to znaczy, że to jest błąd, prawda? Ist das schon passiert? To się stało? Es ist noch Zukunft, oder? To jeszcze jest przyszłym, czyż nie? Aber hier steht, ist gekommen. Ale tu napisane jest, przyszedł. Das ist etwas Typisches für Gottes Wort. To jest czymś bardzo typowym dla Słowa Bożego. Wenn ich sage, ich möchte gerne nächstes Jahr noch einmal bei euch sein, jeśli ja powiem, chciałbym być w przyszłym roku jeszcze raz wśród was, dann kann ich nicht sagen, nächstes Jahr komme ich zu euch, ich weiß, es passiert. To nie mogę powiedzieć, w przyszłym roku przyjdę do was i ja wiem, że to się stanie. Viel besser wäre, wenn der Herr kommt. O wiele lepiej byłoby, gdyby przyszedł Pan. Vielleicht bin ich krank? Może będę chory. Oder was auch immer passiert. Albo cokolwiek mogłoby się stać. Aber wenn Gott sich etwas vornimmt, ale jeżeli Bóg postanawia coś, dann kann er etwas, was in der Zukunft liegt, in der Vergangenheitsform sagen. To on może coś, co jako wydarzenie jeszcze jest w przyszłości, wyrazić tak, jakby to się już wykonało. Das Gericht steht fest. Sąd już jest, to jest sprawa pewna, że to się stanie. So fest, tak mocne to jest, dass er sagt, es ist schon passiert. I pewne, że on mówi, że to się już dokonało. Ich möchte nur mal einmal zwei Beispiele noch sagen, die man sich merken kann. Chciałbym jeszcze dwa przykłady tutaj powiedzieć, które można sobie zapamiętać. Wir haben heute Morgen aus Johannes 17 gelesen. Czytaliśmy dzisiaj z Jana 17 rozdziału. Und da spricht der Jesus, als wenn das Werk schon vorbei ist. I tam Pan Jezus mówi słowa tak, jakby to dzieło się już dokonało. Aber es stand noch vor ihm. Ale to dzieło było jeszcze przed nim. Zweite Beispiel aus Römer 8. A drugi przykład to jest z Rzymian 8 rozdziału. Da geht es nicht wie hier um die Ungläubigen und wie in Johannes 17 um den Herrn Jesus, sondern um uns. Tam nie chodzi tak jak tutaj o niewierzących, albo w Jana 17 rozdziale o Pana Jezusa, ale tam w tym Rzymian 8 chodzi o nas, nas wierzących. Ich glaube, so Vers 29 ist das. Myślę, że to jest wiersz 29. Da sagt der Jesus über die Gläubigen, diese hat er auch verherrlicht. Tam Pan Jezus mówi o wierzących, tych i uwielbił. Bist du schon in der Herrlichkeit? Czy ty już jesteś w chwale? Nein. Nie. Also ist es falsch. Więc to jest błędem w Biblii. Nein, es ist richtig, weil Gott alles in der Hand hat. Nie, to jest dobrze tam napisane, dlatego, że Bóg ma wszystko tam w rękach, jeśli chodzi o te fakty tam. Jedes Kind Gottes wird das Ziel erreichen. Każde dziecko Boże osiągnie cel. Der zweite Gedanke hier zu Judas. A drugą myślą tutaj do Judy. Also wir haben gesehen, der Herr ist gekommen. Widzieliśmy więc, Pan przyszedł. Und das zweite, inmitten seiner heiligen Tausende. A drugie, to jest w pośrodku swoich tysięcy. Wenn er mit Heiligen kommt, jeśli on przyjdzie z tymi świętymi, dann müssen die Heiligen sich vorher mit dem Herrn Jesus getroffen haben. To znaczy, że przedtem, jeśli on już z nimi przychodzi, to przedtem Pan Jezus musiał się już spotkać z tymi świętymi. Wir sehen also hier auch einen versteckten Hinweis, dass die Gläubigen vorher entrückt werden. Widzimy więc tutaj już ukrytą wskazówkę na to, że wierzący przedtem będą pochwyceni. Wir wissen nicht, warum Henoch das so sagen konnte. Er hatte noch nicht das Neue Testament. My nie wiemy, dlaczego Henoch był w stanie się właśnie w ten sposób wyrazić, przecież on jeszcze nie posiadał Nowego Testamentu. Deswegen wollen wir auch nicht zu viel hineinlegen. Dlatego też nie chcemy zbyt wiele włożyć w te jego słowa. Aber es ist schön, wie er sich hier ausdrückt. Ale jest to piękne, w jaki sposób on się tutaj wyraża. Gehen wir jetzt noch zu Hebräer 11. Przejdźmy teraz jeszcze do Hebrajczyków 11 rozdziału. Wir sehen den Schwerpunkt der Entrückung bei Henoch jetzt. Widzimy tutaj ten nacisk kładziony na ten fakt tego pochwycenia. In Bezug auf die Entrückung empfinden wir bei Henoch drei Ausdrücke. Finden wir hier in den Abschnitten drei Ausdrücke. Co do pochwycenia, to tutaj w tym fragmencie znajdziemy trzy wyrazy na ten temat. Wir sehen erstens, dass hier geschrieben ist entrückt. Po pierwsze znajdujemy, że tutaj jest napisane zabrany. Wir sehen, dass es heißt, er wurde nicht gefunden. Znajdujemy też, że napisane jest, że nie został znaleziony. Und dann wenn wir noch einmal zu 1. Mose 5 gehen. I gdy jeszcze powrócimy do pierwszej Mojżeszowej 5 rozdziału, dann heißt es dort, Gott nahm ihn weg. To tam napisane jest, że Bóg go wziął. Ich möchte mit diesen drei Ausdrücken drei Gedanken verbinden. Aber Bóg go zabrał. I ja chciałbym z tymi wyrazami powiązać czy przedstawić trzy myśli. Er nahm ihn weg. On go zabrał. Er wurde nicht gefunden. On nie został znaleziony. Er wurde entrückt. On został pochwycony. Gott nimmt uns, oder der Jesus nimmt uns weg. Pan Jezus, Bóg albo Pan Jezus nas zabiera. Sind wir glücklich über das Wissen, der Jesus kommt bald? Czy jesteśmy szczęśliwi, mając tą wiedzę, że Pan Jezus wkrótce przyjdzie? Dann nimmt er uns weg. Wtedy On nas zabierze. Das ist mehr der Gedanke, wovon er uns wegnimmt. To jest bardziej ta myśl, która wskazuje na to, z czego On nas zabierze. Keine Schmerzen mehr. Już nie będziemy mieli bólów. Keine Hausaufgaben mehr. Albo żadnych zadań domowych. Und wir könnten noch 100 Beispiele weiter anführen. Moglibyśmy jeszcze przytoczyć kilkaset dalszych przykładów. Auf einmal alles weg. Nagle to wszystko zniknie. Was für ein wunderbares Ziel haben wir vor Augen. Cóż za cudowny cel mamy przed oczami. Das ist mehr gleich bei dem dritten Ausdruck, entrückt. Wir kommen gleich dazu, aber zunächst er wurde nicht gefunden. Was ist gleich für den dass wir mehr das Ziel vor Augen haben. Jeśli chodzi o to, że mamy ten cel przed sobą, to bardziej jest powiązane z tym wyrazem, że będziemy pochwyceni, ale do tego zaraz przejdziemy. Teraz do tego wyrazu, że nie został znaleziony. Er wurde nicht gefunden. On nie został znaleziony. Ich möchte euch fragen, würden wir vermisst auf dieser Erde? Chciałbym was teraz się zapytać, czy gdyby nas już tutaj nie było, czy ktoś tęskniłby za nami, czy komuś by nas brakowało? Was sagen unsere Nachbarn, wenn wir auf einmal nicht mehr da sind? Co powiedzą nasi sąsiedzi, gdy nas nagle nie będzie? Endlich weg, dieser Kerl. Czy powiedzą, no wreszcie tego sąsiada się pozbyłem? Er hat uns immer geärgert. On wciąż nam dokuczał. Oder? Wir vermissen ihn. Czy oni powiedzą, brakuje nam go? Ich weiß, das Kommen des Herrn Jesus für die Gläubigen. Ja wiem, że przyjście Pana Jezusa dla wierzących steht nicht in Verbindung mit unserer Verantwortung. Nasze pochwycenie nie jest powiązane z naszą odpowiedzialnością. Es ist reine Gnade. Jest to czystą łaską. Aber trotzdem wollen wir uns überlegen, wie sehen die Menschen uns, wie verhalten wir uns. Ale pomimo tego chcemy zastanowić się nad tym, jak postrzegają nas ludzie i jak my zachowujemy się. Ich möchte dazu eine Stelle lesen aus 2. Chronika. Chciałbym z drugiej księgi Kronik przeczytać do tego miejsca. Kapitel 21, 21 rozdział, vers 20. Wiersz 20. Druga Kronik 21, wiersz 20. Miał on 32 lata, gdy objął władzę królewską, a panował 8 lat w Jeruzalemie. Gdy odszedł, nikt go nie żałował. Pogrzebano go w mieście Dawida, lecz nie w grobach królewskich. Ich wünsche zu Gott, ja życzę przed Bogiem, dass es nicht einmal von mir heißt, keiner vermisst mich. Że nie będzie kiedyś musiało być tak, że ktoś by o mnie powiedział, że nikt nie żałował mojego odejścia, czy, albo że nikomu nie brakowało mnie. Das wäre kein gutes Zeugnis für mich. Nie byłoby to dobrym świadectwem dla mnie. Ich möchte ein anderes Beispiel zeigen. Es ist nicht direkt ein Beispiel der Entrückung. Chciałbym podać jeszcze inny przykład. Nie jest to bezpośrednio przykładem pochwycenia, sondern ein Beispiel, wo eine Schwester heimgegangen ist. Ale jest to przykładem, gdzie pewna siostra odeszła do Pana. Tabitha oder Dorcas. Tabitha albo Dorcas. Sie ist heimgegangen. Ona odeszła do Pana. Und sie haben Petrus alles gezeigt, was sie gemacht hatte. I te pozostałe tam siostry wszystko pokazały Piotrowi, co ona uczyniła. Ungefähr Apostelgeschichte, ich weiß nicht, 19, 11 ungefähr. Mniej więcej jest to 9 czy 10 rozdział Dziejów Apostolskich. Und dann auferweckt Petrus Tabitha, weil sie war noch wichtig für die Versammlung. Ale następnie widzimy, że Piotr z martwych wskrzesza, czy wskrzesza Tabitę, dlatego że ona była jeszcze ważna dla zgromadzenia. Möchten wir lieber eine Tabitha sein, als ein König, der nicht vermisst wird? Chcemy być bardziej takimi jak ta Tabitha, za którą tęskniono po jej odejściu, niż takimi jak ten król, którego nikt nie żałował, że odszedł. Er nahm ihn weg. Bóg więc zabrał Henocha. Und er entrückt ihn wohin? I on pochwyca go dokąd? In Offenbarung 12 sehen wir, was in Verbindung steht mit dem Ausdruck Entrückung. W objawieniu, księdze objawienia w 12 rozdziale, tam widzimy, co jest powiązane z tym wyrazem pochwycenie. 12, vers 5. 12 rozdział, 5 wiersz. I porodziła syna, chłopczyka, który rządzić będzie wszystkimi narodami laską żelazną. Dziecię jej zostało pochwycone do Boga i do Jego tronu. Es ist nicht nur wichtig, wovon Gott uns wegnimmt. Nie tylko ważne jest, od czego, czy skąd nas Bóg pochwyca, sondern auch, wohin uns Gott bringt. Ale też, dokąd On nas zaprowadza. Das ist ein Grundsatz der Bibel, dass er immer von etwas weg zu etwas hinführt. Jest to zasadą biblijną, że Bóg zawsze od czegoś nas odprowadza, do czegoś nas wprowadzając. Es gibt kein Vakuum. Nie ma u Boga próżni. Absonderung, taki też jest odłączenie, wird oft deswegen negativ belastet. Często dlatego jest, ma to takie negatywne, ma się negatywne spojrzenie na to odłączenie się od zła. Weil man denkt nur an etwas, wovon ich weggehen muss. Gdyż myśli się tylko o tym, od czego mam się odizolować. Aber Gott möchte gar nicht so sehr das Auge richten auf etwas, von dem weg es geht. Ale Bóg nie tak bardzo chce skierować nasze oczy na to, od czego On nas też odciąga, sondern dass wir dann das Ziel vor Augen haben, zu etwas hin. Lecz żebyśmy też mieli przed sobą, przed oczami cel, do którego zdążamy. Wir sondern uns ab von dem Bösen, um uns zu dem Herrn Jesus hin zu versammeln. My odłączamy się od złego, abyśmy się zgromadzili do Pana Jezusa. So freuen wir uns auch, wenn es weggeht von dieser Erde, voll Beschwerde und Tränen, Trauer, Schmerzen. Tak cieszymy się z tego, że pewnego dnia odejdziemy z tej ziemi pełen trudów, bólów, mozołu i łez. Aber wir wollen lieber das Ziel anschauen. Ale bardziej chcemy, czy chcemy też spoglądać na cel. Es geht zu Gott. Przecież nasza droga prowadzi do Boga. Und wir haben gestern gesehen, dieser Gott ist unser Vater geworden. A widzieliśmy wczoraj, że ten Bóg stał się naszym Ojcem. Wir haben den Vater und den Sohn. My mamy Ojca i Syna. Wollen wir uns ermuntern lassen? Chcemy się dać zachęcić, jeden Tag an die Entrückung zu denken, abyśmy myśleli codziennie o pochwyceniu und auf den Herrn Jesus wirklich zu warten. I abyśmy rzeczywiście czekali na Pana Jezusa. Nicht nur, wenn wir Hausaufgaben machen müssen. Nie tylko wtedy, gdy musimy robić znów zadanie domowe. Nicht nur, wenn wir Zahnschmerzen haben. Nie tylko wtedy myśleć o Jego pochwyceniu, gdy mamy ból zęba. Sondern jeden Tag von Herzen. Ale w każdym dniu i to z serca o tym myśleć. Wir sehen hier noch, als zum Schluss sei das bemerkt. Jeszcze na koniec chciałbym stwierdzić, czy powiedzieć. In Vers 5 steht, durch Glauben wurde Henoch entrückt. Że w wierszu 5 napisane jest, że on został pochwycony przez wiarę. Dann steht weiter, weil Gott ihn entrückte. A dalej napisane jest, dlatego że Bóg go pochwycił. Wodurch ist Henoch entrückt worden? Przez co w końcu został Henoch pochwycony? Durch Glauben? Przez wiarę? Oder durch Gott? Czy przez Boga? Wenn ich euch jetzt fragen würde, eine Gruppe zeigt auf, die sagt, durch Glauben entrückt, und die anderen sollen aufzeigen, durch Gott entrückt. Gdybym was teraz się zapytał, że jedna grupa niech pochwyci, podniesie rękę ci, którzy myślą, że został pochwycony przez wiarę, a pozostali ci, którzy myślą, że Bóg pochwycił go, że Bóg go pochwycił. Wann würdest du aufzeigen? To kiedy ty byś podniósł swoją rękę? Bei beiden Malen. Przy obydwóch wyrazach. Da sehen wir wieder beide Seiten bei Gott. Tu ponownie widzimy obie strony u Boga. Er sagt es auch in Vers 6, deswegen haben wir ihn noch dazu gelesen. On też właśnie to mówi w wierszu 6 i dlatego też ten wiersz czytaliśmy. Ohne Glauben, bez wiary zaś, ist es unmöglich, Gott wohl zu gefallen. Dosłownie w niemieckim jest to niemożliwe podobać się Bogu. Also müssen wir doch etwas tun. A więc jednak musimy coś uczynić. Aber ich kann euch beruhigen. Ale mogę was uspokoić. Ich habe jetzt nicht die Stelle vor Augen, aber da heißt es, dass auch der Glaube ein Geschenk von Gott ist. Nie mam teraz tego miejsca przed oczami, ale jest też napisane, że również i wiara została nam podarowana. Also wir brauchen uns niemals etwas einbilden. Więc nigdy nie musimy sobie coś myśleć o sobie. Ihr Kinder, seid ihr Henoch? Wy dzieci, czy wy jesteście tacy jak Henoch? Oder seid ihr Kain? Czy tacy jak Kain? Es ist der Wunsch unserer Herzen, dass ihr glaubt an das Werk des Herrn Jesus. Życzeniem naszego serca jest to, abyście wierzyli w dzieło Pana Jezusa. Nicht morgen, nie dopiero jutro, sondern heute. Ale już dzisiaj. Warum? Dlaczego? Weil heute kann vielleicht der Herr kommen. Dlatego, gdyż dzisiaj może przyjść już Pan. Und dann gibt es keine Möglichkeit mehr für dich. Wtedy dla ciebie nie będzie już żadnej możliwości. Heute, wenn ihr seine Stimme höret, verhärtet eure Herzen nicht. Dzisiaj, jeśli słyszycie głos Jego, nie zatwardzajcie serc waszych. Und der Gläubige, a wierzący, überlegt, ob der Jesus vielleicht heute kommt. Zastanawia się nad tym, czy Pan Jezus dzisiaj przyjdzie. Wenn nicht, dann wollen wir den Weg weitergehen. A jeśli nie, to chcemy iść tą drogą dalej. Aber der Jesus hat gesagt, ich komme bald. Ale Pan Jezus powiedział, przyjdę wkrótce.